Zostań w domu z trójką. W drugiej połowie dzisiejszego programu nieco bardziej rytmicznie, jako zapowiedź tego, co będziemy mogli usłyszeć w kolejnych audycjach. Myślę, że przynajmniej przez jeden lub dwa programy warto będzie odetchnąć na moment od ambientu. Nie to, że sam mam go dość, ale po kilku tygodniach przerwy muszę się przyznać, że zaczynam już bardzo tęsknić za klubami, do których chyba jeszcze przez jakiś czas nikt z nas przecież nie wróci. Właśnie dlatego już za moment w audycji pojawi się muzyka od takich producentów jak Etap Kyle czy Hoshina Anniversary, ale wcześniej duet Herman Christoffersen z nagraniem Felicity. Przedziwna jest ta muzyka Hoshina Anniversary, producenta z Tokio, którego bardzo uważnie śledzę zaledwie od roku, od kiedy ukazała się jego druga płyta Nihon no Ongaku. Przedziwna, ale niezwykle oryginalna fuzja jazzu, przeróżnych azjatyckich instrumentów akustycznych i techno. Słuchamy jego tegorocznej płyty Odoriko. Za nami Honko Matsuishi, a przed nami Abuku. Thank you. Zostań w domu z trójką. Fortet zaczął ostatnio koncertować ze wspaniałą scenografią złożoną z małych żarówek, a dokładnie z 42 tysięcy małych żarówek. Jego muzyka to jedno, ja akurat bardzo ją lubię, natomiast te koncerty wyglądały na zdjęciach oraz nagraniach wideo niezwykle zachęcająco, nawet dla wszystkich tych, którzy nie przepadają za fortetem. W tym momencie miał on koncertować po Europie. Ta trasa z chyba oczywistych względów została przesunięta. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie kontynuowana i nie obraziłbym się, gdyby wtedy na liście pojawiło się również jakieś polskie miasto. Jeżeli chodzi o kluby, sam nie mogę się doczekać, kiedy do nich wrócę i zagram, ale też posłucham na dużym sound systemie tego materiału, najnowszej epki Tornado Olejsa. mieszkali do. Zostań w domu z trójką. Słuchając tego nowego materiału Tornado Olesa oraz patrząc na dzisiejszą tracklistę audycji, nie obraziłbym się, gdyby Olesa nagrał kiedyś wspólny materiał z DK-em, ponieważ u obu tych producentów słychać fascynację tribalowymi elementami. Muzyki tego drugiego posłuchamy za moment, ale wcześniej jeszcze jazzowe breaki od duetu Session Victim. Czas podtrzymuję swoje zdanie o tym, że wspólna płyta DK'a, którego słuchamy w tym momencie, oraz Tornado Wallace'a, którego słuchaliśmy odrobinę wcześniej, byłaby mocną pozycją. W zasadzie wyobrażam sobie to, że kiedyś rzeczywiście może dojść do takiej kolaboracji. ostatnie minuty dzisiejszej audycji gdzieś na styku ambientu, dubu i techno. Za moment za sprawą duetu Kinsaid oraz CC Carter, a audycję zamknie numer Ring the Alarm, część druga od polskiego producenta związanego przede wszystkim ze sceną hip-hopową. 88 z zespołu Syny. Dochodzi godzina czwarta, co oznacza, że czas już się pożegnać. Następnym razem, kiedykolwiek to nastąpi, postaram się zabrać ze sobą nieco więcej nagrań klubowych, na przykład takich jak to, co słyszymy teraz w tle. Ale to już następnym razem. Daniel Drums, Aleksandra Baszun, program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za uwagę, dobrej nocy i dobrego dnia.